cię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 8:00 w Trójce, czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II w Polsce i za granicą odbyły się marsze papieskie. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o nieuleganie kłamstwu i konsekwentne pokazywanie prawdy o papieżu Polaku. Ponad 70 ataków rosyjskiej armii odpadli w ciągu ostatniej doby ukraińscy żołnierze. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II w całej Polsce i za granicą odbyły się marsze papieskie. W Warszawie manifestacja rozpoczęła się na Rondzie Dmowskiego, a zakończyła na Placu Zamkowym. Uczestnicy marszu przyjechali do stolicy, aby bronić dobrego imienia papieża Polaka i zamanifestować sprzeciw wobec ataków na niego. Zbieramy się w celu uczczenia pamięci świętego Jana Pawła II. My jesteśmy Piłsudczycy, czyli można powiedzieć JP1. W ostatniej naszej historii to najwięcej tym dwóm ludziom zawdzięczamy. Dzięki niemu żeśmy odzyskali niepodległość i wolność. Trzeba się modlić za tych osoby, co szkalują Ojca Świętego. On nas zawsze łączył, jeden z drugim, nie jeden przeciwko drugiemu. Czas próby polskich sumień trwa, powiedział podczas apelu jasnogórskiego metropolita częstochowski. Arcybiskup Wacław Depło dziękował Matce Bożej między innymi za ludzi mediów trwających przy papieżu. Dziękujemy Ci dzisiaj za to, że ludzie mediów, telewizji polskiej i polskiego radia potrafili być z nami przy świętym Janie Pawle II nie tylko dzisiaj, kiedy solidarnie na ziemi polskiej odzyskaliśmy nadzieję na zwycięstwo prawdy, prawdziwej wolności i jedności narodu i Kościoła. Marsze papieskie zorganizowano także m.in. w Krakowie, Szczecinie i Zakopanem. Jan Paweł II widział Polskę jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej, choć był też świadomy, że Europa wyznaje inne wartości, powiedział w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że dla papieża Polaka wartości europejskie opierały się nieodłącznie na wartościach chrześcijańskich. To właśnie dlatego ci, którzy chcą obalenia tego fundamentu, fundamentu Europy zbudowanej na chrześcijaństwie, jeżeli ta cywilizacja ma zostać zniszczona, to te wartości muszą zostać zniszczone. On jest jej ogromną, bardzo silną częścią, jest w ogromnym stopniu dzisiaj jej spoiwem. Dlatego za wszelką cenę dzisiaj próbują Ojca Świętego zniszczyć, ale tego się nie da zrobić. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o nieuleganie kłamstwu i konsekwentne pokazywanie prawdy o Janie Pawle II. Jak mówił, gdyby dokumenty, na których opierają się ostatnie ataki, były prawdziwe, to komuniści już lata temu wykorzystaliby je przeciwko papieżowi. Ponad 70 ataków rosyjskiej armii odpadli w ciągu ostatniej doby ukraińscy żołnierze. Wojska Putina wciąż szturmują głównie w obwodach donieckim i ługańskim. Atakują też za pomocą rakiet obiekty cywilne oddalone od linii frontu. W Bachmucie, jak informował ukraiński resort obrony, Rosjanie oprócz oddziałów tzw. grupy Wagnera w atakach coraz częściej używają regularnych oddziałów wojsk desantowych. W Awdijwce rosyjska armia bez przerwy szturmuje pozycje Ukraińców, ale bezskutecznie, zaznacza szef wojskowej administracji miasta Witalij Barabasz. W ciągu ostatnich około 3 tygodni Rosjanom nie udało się odnieść żadnych sukcesów. Wciąż jednak szturmują. Ostatniej doby dokonali ponad 30 takich szturmów na naszym kierunku. Samo po naszemu napręku. Według informacji ukraińskich wojskowych na Morzu Czarnym znajdują się 2 rosyjskie okręty z rakietami Kalibr. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Brukseli i Strasburgu panuje odrealnienie i przekonanie, że należy odchodzić od węgla niezależnie od gigantycznych kosztów, jakie to może generować, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Z węglem precz, a z ludźmi to już wszystko jedno, mówił eurodeputowany w sprawie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Powodują to olbrzymie koszty. To oczywiście są koszty produkcji tych aut i koszty kupowania tych aut. Na to Europejczyków nie stać, nie tylko Polaków, Europejczyków. Potem koszty składowania tych resztek, które z tych samochodów pozostają. No to jest sprawa zupełnie nierozwiązana przez władze unijne. No a ponadto dochodzą koszty remontów domów, które trzeba będzie w krótkim czasie wykonać. To jest absolutnie nie do poniesienia przez Europejczyków. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zaostrzające normy emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów. Przepisy zakładają, że po 2035 roku w Unii nie będzie można rejestrować nowych aut spalinowych. Polska jako jedyny kraj wspólnoty głosowała przeciwko temu rozporządzeniu. Zmieniły się stawki za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Kierowcy aut osobowych na każdym z punktów poboru opłat muszą zapłacić 15 zł, o 2 zł więcej niż dotychczas. Rafał Czechowski, rzecznik spółki Stal Eksport Autostrada Małopolska, mówi, że zmiana jest skutkiem ogólnej sytuacji gospodarczej, która wpływa także na naszą działalność. W centrum tej działalności jest dbałość o utrzymanie drogi i towarzyszącej infrastruktury w odpowiednim standardzie. Poprzednia zmiana z 2022 roku nie uwzględniała jeszcze szczególnie wysokiego stopnia inflacji odnotowanej za ubiegły rok i stąd byliśmy zmuszeni ponownie złożyć wniosek o zmianę stawek także w tym roku. Osoby korzystające z jednej z automatycznych metod płatności zapłacą na każdym z dwóch placów poboru 13 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy za serwis. Teraz czas na serwis pogodowy. W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, to pod koniec dnia, ale początkowo miejscami na północy, zachodzie i w centrum kraju to zachmurzenie będzie małe, dlatego też możemy obserwować piękne słońce. Chociażby wyglądając przez okno na Myśliwieckiej 357. Na południowym wschodzie opady śniegu w Karpatach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Tatrach do 7. Natomiast przelotne opady śniegu również mogą się zdarzyć w Sudetach, na Wybrzeżu i Pomorzu. Na to warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli podróżujemy. Temperatura od zera na południowym wschodzie do 6 na zachodzie, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 8. Dlatego zaczynamy trzecie okrążenie. Tak jest, poniedziałek. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. My dzisiaj poruszamy temat zwolnień z wychowania fizycznego, z zajęć lekcyjnych. Co Państwo na to? W tej sprawie dzwonili nasi słuchacze pod 2 2 7 3. Nauczyciele lubią jedną dyscyplinę. Jeżeli dziecko jest w niej słabe, nie ma możliwości wykazać się w niczym innym, że jest dobre. Poza tym, jeżeli jest to dyscyplina grupowa, no jeżeli drużyna przegrywa, nie chce takiego ucznia u siebie, więc nikt tego ucznia nie chce. Ja kiedyś byłem uczniem, więc to znam z autopsji. Kiedyś byłem nauczycielem wychowania fizycznego, a dlatego młodzież nie chce uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, bo po zajęciach rozdygotany cały, że tak powiem, organizm, zapocony, zmęczony, idą ci uczniowie później na zajęcia, jakieś matematyka i tam jeszcze, a to kartkówka. Ja się nie dziwię, że młodzież nie chce chodzić na zajęcia wychowania fizycznego. Nie dziwię się i można powiedzieć, nawet w pewnych momentach popieram. No dobrze. To są... No zaskoczyło mnie to, że były nauczyciel wychowania fizycznego popiera to, że nauczyciele, uczniowie nie chcą chodzić na wychowanie fizyczne. Odważnie, ale oczywiście jakby w pełnej dowolności, w pełnej wolności tutaj wyrażamy te swoje opinie. Bo oczywiście warto o tym porozmawiać, zwłaszcza, że ta plaga zwolnień rośnie i winne są teleporady w pewnym sensie, że jest tak łatwo zdobyć teraz to zwolnienie z WF-u. Mieliśmy też głosy między innymi lekarzy, którzy nawet odmawiając udzielenia takiego zwolnienia, od razu narażają się jakby na dyskusję z rodzicami i na taką wręcz agresję ze strony rodziców. Co pan mi tu opowiada, albo co mi pani tutaj opowiada, jeżeli ja wiem lepiej, jak się czuje moje dziecko i dziecko dzisiaj nie pójdzie, bo mam do tego prawo, żeby dziecka nie wysyłać na lekcje. Mamy jeszcze dwa telefony w tej sprawie. To nie nauczyciele i szkoła mają zachęcać dzieci do WF-u, ale sam początek aktywności fizycznych siedzi w naszych domach, więc myślę, że to tam powinniśmy zacząć zachęcać dzieci do WF-u i zmienić właśnie nastawienie rodziców, żeby odciągały dzieci od swoich komputerów, tabletów i wyganiały je trochę na dwór. W siatce centylowej wszyscy się mieścimy, niektórzy w 20 centylu, niektórzy w 50, a niektórzy w 99 i nikt nigdy z siatki centylowej nie wypadnie, więc podatku od wypadnięcia z siatki centylowej nigdy nie będzie. No tak, bo to był jeden z takich już trochę abstrakcyjnych, absurdalnych być może. Chociaż może nie do końca pomysłów, które gdzieś tam pojawiły się w ramach porannego spotkania. Nie, ale to w siatce będą limity, to my tutaj wszystko ustalimy. Bardzo dziękujemy Państwu za te głosy. Gotye i Kimbra, Samary Dodaj Justu Love teraz w Trójce, ale zachęcamy jeszcze do tej dyskusji. Co zrobić, żeby dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego w szkole, a jednocześnie, żeby ograniczyć ten przyrost masy ciała, bo jesteśmy, przypominamy, najszybciej tyjącym narodem w Europie. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa głosy. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Takie wyliczenia, ile ubrań w szafie powinien mieć Europejczyk, by mieć strój na każdą okazję, a przy okazji nie przechowywać nadmiernej liczby rzeczy. 85 sztuk, w tym spodnie, bluzy oraz koszule powinny zaspokoić nasze potrzeby i to się wiąże też z tematem przewodnim, bo wiadomo, że zmiana wagi również wiąże się ze zmianą garderoby. No i może pojawić się taki dylemat, nie mam się w co ubrać, albo coś, co kupiłem, kiedy byłem plus 10 czy 15, nie pasuje do tego, co noszę dzisiaj. Jak pogodzić jedno z drugim, to pytanie do naszego gościa, Wiganna Papina, stylistka i stylistka gwiazd, razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Raz, żeby się trzymać wagi w miarę kurczliwie, czyli no nie odbiegać się tam plus 5 i minus 5 w tej i drugą, to każdy by sobie tego życzył. Natomiast jak to jest z tymi naszymi szafami? Hodden Cole Institute policzył, że 85 sztuk garderoby potrzebnych nam jest w szafie, żebyśmy mieli ubranie na każdą okazję, na każdą porę. To już jest całość, 85 sztuk. Straszne nudy, strasznie mało i z tego wynika, że nie jest to pytanie do stylistki i stylisty, dlatego że styliści mają, myślę, że tysiące ubrań z różnych epok i okresów i przede wszystkim właśnie policzyłam, że siedząc u siebie w pokoju mam 80 par butów tylko w tym pokoju, a jeszcze cały drugi pokój mam też buty. Czyli te wyliczenia byłyby zbyt ograniczające. Tak. Nie dotyczy stylistów. Nie, dokładnie tak. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim najważniejsze jest to, czym człowiek się zajmuje, jaki wykonuje zawód i przede wszystkim, czy kocha modę, bo to są dwie odrębne kwestie. Bo oczywiście stary slogan, klasyka się obroni, dobry gatunek, dobry materiał, dobry fason, renomowana firma. Tylko ile lat możemy chodzić w dobrym garniturze? Przecież to się nudzi. Albo przecież tak jak nauczyciel wychowania fizycznego w dobrym dresie klasycznym, dobrze skrojonym. Oczywiście i tych dresów może mieć spokojnie samych dresów 80. A gdzie jest miejsce na wieczorową sukienkę, na elegancki płaszcz i na przykład garnitur, kostium albo coś jeszcze fajnego? Kostium kąpielowy. Ja myślę, że a co z bielizną na przykład? Bielizna też jest kluczowa. To nie jest tak, że kobieta może mieć tylko jeden zestaw bielizny. Ona musi mieć przynajmniej w czterech podstawowych kolorach bieliznę, żeby, jeżeli jest bizneswoman, ukryć ją pod odzieżą, czyli ona musi być gładka, ale do czerwonego czerwona, do beżowego beżowa albo do białego, biała, czarna. Są to jak gdyby oczywistości, jeśli chodzi o dress code, żeby to wszystko jak gdyby współgrało, więc tak naprawdę nie wiem, co oni liczyli, żeby może było oni tylko do jednej szafy zajrzeli. Tylko do jednej szafy może zaglądali. Ale właśnie tutaj być może ratunek właśnie wśród stylistów, jeżeli mamy jakieś takie ograniczenie, no to jednak styliści są na tyle kreatywni, że nawet mając tak niewielką szafę, są w stanie zaskoczyć. Tak, ja może powiem, jak ja to organizuję moim klientom. Przede wszystkim najpierw przychodzę do domu i robię tak zwany przegląd szafy i mówię, co jest dobre, co jest niedobre i robię z tego zestawy, po czym fotografuję postać w takim zestawie. I zawsze w takiej sytuacji okazuje się, że na przykład czegoś brakuje i wtedy dokupujemy tylko jakąś jedną rzecz, na przykład ołówkową, granatową spódnicę albo casualową marynarkę dla pana, albo wymieniamy wszystkie krawaty, bo ma za szerokie albo za wąskie. Także ja myślę, że to jest kluczowe dla osób, które wykonują tak zwane poważne zawody, czyli pracują w banku, są biznesmenami, podróżują po Europie i zawsze muszą mieć, że tak powiem, dobre gatunkowo rzeczy, które się nie gniotą i które będą efektowne również po 3-godzinnym locie samolotem. Ale fajnie byłoby, żeby osoby, które wykonują może mniej takie, bym powiedział, reprezentacyjne zawody, czy też usługi, też dobrze wyglądali. Panowie, panie, którzy... Ale oczywiście panowie, to właśnie panowie. Fajnie, że akurat dzisiaj rozmawiam z panami, bo panowie niestety często mają ohydne buty i ohydne spodnie. I uwaga, panowie, błagam was wszystkich, pewnie was też, żebyście nie nosili w kieszeniach żadnych kluczy, telefonów, bo przeważnie macie dwa, pęków właśnie jakichś dziwnych rzeczy w kieszeniach od spodni, bo to wam deformuje sylwetkę i rujnuje najlepsze gatunkowo spodnie, zarówno od garnituru, jak i jeansy. Ja już się pozbyłem telefonu. Teraz wyjęliście. Tak, ja właśnie wyjąłem telefon. Pieniądze jeszcze wyjmuję, plik pieniędzy jeszcze. Tak, szukam jeszcze, co mam w kieszeni. Wszystko wyjmujcie. Niestety to samo tyczy się marynarki, bo jeżeli nawkładacie do tej marynarki za dużo, to ona się też deformuje. te boczne kieszenie, one są tak naprawdę ozdobne. Nie można tam nosić tego ciężkiego sprzętu, bo deformuje wam to sylwetkę i źle wygląda nieestetycznie, bo to jest wtedy pognieciane, wypchnięte, podobnie tak, na przykład. To ja teraz jak te rzeczy ciążą. Ja teraz słówko tylko do żony powiem. Kochani, tak. Jak wrócę dzisiaj z torebką, to się nie denerwuj, bo muszę gdzieś to wszystko nosić. Tak. Czyli dobra jest taka nerka, którą można sobie przepasać. Nie, torebeczka ładna. Albo tak zwana teczka. Mój dziadek nosił teczkę skórzaną. Jak przyniosłem teczkę, to się śmiali ze mnie tutaj, jak ostatnio. Jak z neseserem kolega przyszedł. Wracam jutro z nim z powrotem. Tak. No, jeszcze coś mam mówić. Nie, już dostaliśmy tak, bo mówię, że bardzo... Dostaliśmy burę. Mimo, że się nie widzimy, to idealnie. Panowie, uwaga na buty. Macie często ohydne, pozagniatane buty brudne. Panowie, to jest klucz. Macie mieć ładne buty, wyczyszczone i niepognieciane. Jak ktoś ma bardzo duży rozmiar buta, na przykład 48, bo to się zdarza, to lepiej wyglądają w biznesie buty ze szwami, bo jeżeli tych szwów nie ma, to widać każde zagniecenie na tak długiej stopie. Także na to zwracajcie uwagę, to jest bardzo ważne. Pani Wiganno, no i znowu nie mam co się ubrać. Cudownie. Ale ja potwierdzam, on nie ma takiej stopy dłużej, także spokojnie. Rzeczywiście. Chwała Bogu. Wiganna Papina, stylistka i stylistka gwiazd. To są, proszę Państwa, rekomendacje na wiosnę. Tak się powinno rozmawiać o modzie. Pięknie dziękujemy i rzeczywiście ma Pani rację. Bardzo. Dziewczyny, facetów rozpoznają po butach, więc chłopaki, piękne, czyste buty wybrane. To jest klasa. No. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Bob Marley, Could You Be Love? Teraz w trójce troszkę słońca wpadnie także do Państwa domów, biur i do auta. I tego właśnie życzymy. Pogody ducha przede wszystkim. Poniedziałek, nowy tydzień startuje, także dużo, dużo energii. Don't let them fool you.

Zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. W najbliższą środę, 5 kwietnia, z wizytą do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Taką informację przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. O tym, że prezydent Ukrainy może przyjechać do Polski, mówił w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji prezydent Andrzej Duda. Wśród oficjalnych punktów wizyty 5 kwietnia Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jest spotkanie i rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, a także przemówienie na Placu Zamkowym. Trybunał Konstytucyjny może dać Polakom prawo do dochodzenia roszczeń za zbrodnie z czasów II wojny światowej, powiedział wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że obecne przepisy naruszają godność ludzką przez odebranie obywatelom prawa do sądu. Wniosek, który przygotowałem kilka lat temu, dotyczy problematyki, po pierwsze, naruszenia godności ludzkiej poprzez brak prawa do sądu, brak prawa do dziedziczenia i brak prawa możliwości dochodzenia roszczeń wobec państwa niemieckiego. Ponieważ przed polskimi sądami obowiązuje zasada immunitetu jurysdykcyjnego i polskie sądy odrzucają pozwy zarówno obywateli, jak i osób prawnych, które chcą dochodzić roszczeń od państwa niemieckiego. Trybunał Konstytucyjny ma zająć się wnioskiem 10 maja. Mieszkańcy Paryża mówią zdecydowane nie hulajnogom elektrycznym w mieście. Za wprowadzeniem zakazu ich wynajmowania było aż 89% głosujących. W efekcie od 1 września w stolicy Francji nie będzie już wypożyczalni tego typu sprzętu. Korzystanie z prywatnych elektrycznych hulajnóg nie zostanie ograniczone. W ubiegłym roku w Paryżu było ponad 450 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zanotowano 3 ofiary śmiertelne. Elżbieta Penderecka, wdowa po kompozytorze Krzysztofie Pendereckim, uhonorowana złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Medal wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin, dziękując Elżbiecie Pendereckiej za krzewienie kultury polskiej w kraju i za granicą. Jest niezwykle zasłużoną osobą dla tworzenia wydarzeń artystycznych, zwłaszcza muzycznych, ale też dla doradztwa w instytucjach muzycznych, w tworzeniu instytucji muzycznych, w opiece nad młodymi artystami, zwłaszcza muzykami. Uroczystość wręczenia medalu poprzedził koncert w Filharmonii Narodowej w ramach 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Pełen serwis o 9. Czas na sport. Mateusz Warianka. Hit piłkarskiej Ekstraklasy na remis w starciu trzeciego w tabeli Lecha Poznań z czwartą Pogonią Szczecin było 2-2. To oznacza, że portowcy wciąż tracą do podium 3 punkty. Wcześniej również podziały punktów. Krakowia zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Wisły Płock z Radomiakiem Radą. Dziś ostatni mecz 26. kolejki. Stal Mielec zagra z Jagiellonią Białystok. Od siebie i od zawodników takiego podejścia do spotkania pod kątem takim mentalnym, tylko nie takiego podejścia gdyby przed meczem, ale w trakcie meczu, żeby utrzymać tą wytrwałość, taką koncentracji w tej mentalności, żeby poradzić sobie i grać bardzo uparcie, konsekwentnie o zwycięstwo. To będzie na pewno ważne. Stal gra u siebie, będą kibice, także musimy tak grać, żeby wszyscy mieli poczucie, że robimy wszystko i zdecydowanie w kierunku grania o te 3 punkty, które są na pewno dla tej drużyny byłyby bardzo cenne. Zapowiada trener gospodarzy Kamil Kieresz, pierwszy gwizdek o 19. Tymczasem w angielskiej Premier League z pracy stracił kolejny trener. Graham Potter po kilkumiesięcznej przygodzie został zwolniony z Chelsea. To pokłosie ostatnich wyników The Blues. W ostatnim meczu ekipa z Londynu przegrała 0-2 z Aston Villą i mimo setek milionów wydanych na transfery w tabeli zajmuje dopiero 11 miejsce. W hicie włoskiej Serie A prowadzące w tabeli Napoli przegrało aż 0-4 z AC Milanem. Do 68 minuty w ekipie z Neapolu grał Piotr Zieliński. Dla podopiecznych Luciano Spallettiego to dopiero trzecia ligowa porażka w tym sezonie. Tymczasem w siatkarskiej Plus Lidze już ostatnie rozstrzygnięcie sezonu zasadniczego. W ostatniej kolejce Trefl Gdańsk pokonał 3-2 Projekt Warszawa, a AZS Olsztyn wygrał 3-1 z Czarnymi Radą. Teraz czas na playoffy, które jak się okazuje będą ostatnie w karierze dla Mariusza Wlazłego. Zawodnik Trefla, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata z reprezentacją Polski, zapowiedział już zakończenie kariery. W ćwierćfinałach playoffów ASEK Orysowia zagra ze Stalą Nysa, Warta Zawiercie z AZS-em Olsztyn, Jastrzębski Węgiel z Treflem Gdańsk, Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Projektem Warszawa. I na koniec jeszcze tenis. Daniil Miedwiediew, zwycięzcą prestiżowego turnieju Miami Open. W wielkim finale Rosjanin pokonał Włocha Janika Zinera w 2 setach 7-5, 6-3 i był to dla niego 19 tytuł w karierze. Pojedynek Daniła Miedwiediewa z Janikiem Sinerem był bardzo zacięty do stanu 5-5. Potem już dominował Rosjanin, a Włoch popełniał dużo prostych błędów. Zwycięstwo na Florydzie dla Miedwiediewa oznacza awans na czwarte miejsce rankingu ATP dołoży do niego 1000 punktów i zainkasuje 1 200 000 dolarów nagrody pieniężnej. W tym sezonie Rosjanin wygrał już 29 spotkań, a przegrał tylko 3. To dla niego czwarty zwycięski turniej w tym roku, począwszy od występu w Rotterdamie. Od tego momentu przegrał tylko 2 tygodnie temu w pojedynku o wygraną w Indian Wells. Cieszę się, że po Australian Open wszystko mogłem w sobie zmienić. Dalsza część sezonu jest dla mnie znakomita i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Podsumował zaraz po finale Daniil Medvedev. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Paklowski. Dziś słonecznie, ale to może zmylić, bo na termometrach od zera na południowym wschodzie do 6 na zachodnich krańcach Polski. Dziś opady śniegu na południowym wschodzie kraju, w Sudetach oraz miejscami na Wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na północy, też dość silny i w porywach do 60 km na godzinę, informują synoptycy IMGW. Trójka. Program trzeci. No dobrze, to jeszcze jeden głos w sprawie, która właściwie zamiast porannej kawy dzisiaj rozbudziła nas, rozkręciła również naszych słuchaczy. Ja jestem lekarzem psychiatrą i piszę zwolnienie z WF-u. Piszę je dlatego, że dzieci, które mają pogorszenie stanu psychicznego, najgorzej na świecie właśnie znoszą WF, ponieważ na WF-ie nie mogą się oddzielić od grupy rówieśniczej, tylko muszą się z nią konfrontować, na przykład będąc wybieranym na samym końcu z grymasem twarzy rówieśników, że jest beznadziejny i do niczego się nie nadaje. Współcześni nauczyciele wychowania fizycznego powinni mieć więcej zajęć z psychologii dziecka, więcej zajęć z integracji grupy rówieśniczej, a nie z sytuacji, w której dziecko musi się konfrontować z dorastaniem, zmianą własnego ciała, rozbieraniem się przy rówieśnikach. To jest w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle dzieci z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami obrazu własnego ciała, z zaburzeniami w ogóle funkcjonowania społecznego w grupie. No to jest dramat. Naprawdę mówię Państwu, że to jest dramat. I to jest jeszcze jeden głos w dyskusji, związanej oczywiście z tym, że rośnie liczba zwolnień z WF-u, no i generalnie też wpływa to na stan zdrowia dzieci. No tak, dziękujemy za ten głos. Tylko, że te zwolnienia z WF-u, o których pani tutaj, doktor psychiatra, mówiła, to jest rozwiązanie skutków już, a my szukamy, jak rozwiązać problem, ponieważ pani mówi tutaj o otyłości, o konfrontowaniu się w życiu. No życie się z tego właśnie składa, że my się codziennie z czymś konfrontujemy. Więc nie możemy chyba od tego uciekać, że ktoś się będzie konfrontował. Tak się zupełnie odciąć. Całe życie będziemy do kogoś porównywani i sami się będziemy porównywać, no tak już po prostu jest. To natomiast jest ja tylko dokończę moją myśl, dobra? Mm-hmm. Że tutaj znaleziono pewne rozwiązanie na to, żeby dzieci się nie konfrontowały, bo nie wiem, gorzej sobie radzą w jakimś sporcie, bo są otyłe i tak dalej, ale to dalej nie rozwiązuje problemu. Problemem jest to, skąd w ogóle jest ta otyłość, brak pewności siebie, mniejsza umiejętność ruchowa i tak dalej, więc to trzeba rozwiązać. A dodatkowo do źródła, można, rozwiązać powód. To prawda, a dodatkowo można jeszcze dorzucić jakby na przykład media społecznościowe, które też promują pewnego rodzaju wygląd i jakby te profile, które dzieci również obserwują, gdzieś zachęcają do tego, żeby wyglądać w taki, a nie w inny sposób. Trochę też wprowadzając nas w kompleksy. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w tej dyskusji dzisiaj porannej. Fajnie, fajnie. Cieszymy się chyba obaj, że tyle głosów tak różnych i że w ogóle ta dyskusja trwa. I będziemy do tego wracać, bo myślę, że temat jest rozwojowy. A za chwilę jeszcze jeden telefon w sprawie stroju. To tak już abstrahując od tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z panią stylistką, ale to też myślę, że będzie fajny głos. Wcześniej Grzegorz Chyżyj, Król Nocy. Chciałem zostać kimś, normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień, próbuję nocą. Kiedy spadł. klatki. Czuję coraz mniej. Zawsze udziałać jest mi lżej. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byleby zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie powoli. Grzegorz Chyży i Król Nocy. Wracamy do informacji, które opowiedzieliśmy Państwu tuż po godzinie 8 o tym, że Hodenkoll Institute wyliczył, ile ubrań w szafie powinien mieć Europejczyk, by mieć strój na każdą okazję, a przy okazji nie przechowywać nadmiernej liczby rzeczy. I okazuje się, że 85 sztuk to jest właśnie ta liczba, która powinna zaspokoić nasze potrzeby. W tej liczbie jest wszystko. I spodnie, i bluzy, i koszule, i tyle powinniśmy mieć w szafie. A tymczasem, jak pokazują badania, przeciętny na przykład Brytyjczyk w szafie ma znacznie więcej ubrania, z czego nosi, uwaga, zaledwie tylko 30% z nich. No i to hasło, nie mam w co się ubrać, które powraca. Dzisiaj rozmawialiśmy między innymi z Wiganną Pepiną, stylistką gwiazd. No i głos w tej sprawie od Państwa. Dzień dobry, ja dzwonię z Wykrotnego. Wykrotne to jest na Podhalu, to jest dział Wód. No i no to człowiek rzecz, że mam... Ja mam jedno ubranie, waciok i jedne buty baczoki. I temu jest największy Europejczyk na Podhalu. O, i to jest wszystko, co wam chcę dzisiaj rzec. Bardzo dziękujemy za ten głos. Dziękujemy, tak jakby, jest. Rozwiązał pod prąd, pójście pod prąd. Rozwiązał pan problemy wielu osób w tym momencie, prawda? Bo tak człowiek się zastanawia, a co dzisiaj, a co do pracy, a co na uroczystość, a co na spotkanie. Wystarczy waciok. Jeden strój, waciok, jeden zestaw ubrań. My z kolei cały czas czekamy na gościa salonu politycznego Trójki. Więc będziemy Państwa informować się na bieżąco, co dalej. Natomiast teraz 17 minut dzieli nas od 9. Song from days of yore. Edwin Collins, A Girl Like You. 13 minut i będzie godzina 9. Jak się okazuje, rozwiązanie może być proste w tak trudnej sprawie jak wybór codziennej garderoby. Gdzie można kupić te waciaki, bo chciałem kupić? No właśnie. On też waciak, chciałby posiadać jeden strój. Waciok, jak zwał, tak zwał. To Podhale. Jest właśnie... Na Podhale. Przed chwilą nasz słuchacz mówił o tym, że ma jeden strój i to na każdą okazję. I to jest prawdziwy Europejczyk. Gorąco pozdrawiamy. A to wszystko w kontekście najnowszych badań z Hodenkoll Institute, który mówi, że każdy Europejczyk powinien posiadać około 85 sztuk swojej garderoby w szafie. Wtedy ma wszystko na każdą okoliczność. Tak jest. Wracamy jednak do tego tematu, który najbardziej nas rozgrzewa, czyli tematu związanego ze sportem, właściwie z wychowaniem fizycznym, z tym, że dzieci coraz częściej unikają tych zajęć. No i pojawił się głos od pani psychiatry, która to pani mówi, że no faktycznie ona właśnie teraz wypisuje, wystawia takie zwolnienie, ponieważ no WF to jest czas konfrontacji, a w obecnych czasach często dzieci muszą się mierzyć z taką bardzo okrutną oceną ze strony rówieśników. Chciałam tylko podziękować tej pani doktor, ta wypowiedź pani doktor w sprawie tej otyłości dzieci. Bardzo, bardzo się zgadzam z tym zdaniem, że nauczyciele WF-u powinni mieć więcej wiedzy z psychologii dziecka. Słuchaj, ze świętej Katarzyny, ze świętokrzyskiego. Zgodzę się w całej rozciągłości z panem redaktorem, który przed chwilą mówił, że nie może być tak, że będziemy dzieci chronić pod kapeluszem czy pod żyrandolem, żeby ich nie konfrontować z innymi rówieśnikami, bo one się wstydzą rozebrać przed kimś tam albo jeszcze coś. Nie. Ja bym po prostu stanął na takiej wysokości, że te dzieci mają wszystkie uprawiać sport. I nie ma cudowania, że nie, bo on dzisiaj się źle czuje albo jeszcze coś tam. Ja chodziłem do szkoły, mam ponad 50 lat i wszyscy trenowaliśmy. Bardzo dziękujemy za te telefony. No, konfrontowanie to jest coś, co nas spotyka. Całe życie składa się z konfrontacji. No, nie da się tutaj uchronić nas jakimś zwolnieniem, bo wtedy trzeba byłoby wypisywać na przykład na zwolnienie z wyjścia na podwórko, bo tam też się konfrontujemy z kolegami. I też ktoś może coś nam powiedzieć, prawda? Albo w drodze do sklepu, w pracy, na przykład, no, albo wszędzie. W kolejce. Wszędzie to nas spotyka. Bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz za udział w tym spotkaniu i dziękujemy również za nasze dzisiejsze spotkanie, bo tą dyskusją kończymy także poranek i zapraszamy jutro dzisiaj, po godzinie 6. Dzisiaj w składzie Karol Gnat, Radosław Nałęcz, ale też Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Michał Jakubik, który program zrealizował, a także Bartosz Bilecki, który odbierał Państwa telefony i zbierał te wszystkie głosy. A teraz czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Panie ministrze, w środę oficjalna wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce. Będzie spotkanie także z premierem, oczywiście z prezydentem. Będzie wystąpienie do Polaków. Czego się pan spodziewa? No myślę, że to będzie takie spotkanie, które ma służyć obu stronom. To znaczy z jednej strony to musi być pewnego rodzaju mobilizacja po naszej stronie i zrozumienie, przypomnienie sobie, czym ta wojna jest i że ona stanowi zagrożenie zarówno dla Ukraińców, jak i Polaków. Dzisiaj, bo toczy się bardzo blisko naszych granic. Myślę, że to rozumiemy. Ale trzeba. Ale może rzeczywiście zapominamy. Przypominać i jakby mieć wielką atencję do rzeczy, które dla nas są nawet niewygodne, związane z wojną, które musimy tolerować, bo na nas wojna wpływa niemalże codziennie. Widzimy to w sklepach, widzimy to w różnych trudnościach, więc chodzi o to, żeby przypominać też o tym, że te trudności są obiektywne, a tak naprawdę źródło mają w jednej osobie, w Władimirze Putinie. Panie ministrze, zapowiedział pan rewolucyjne zmiany dotyczące budownictwa. Najważniejsze to jest zakaz budowania lokali użytkowych poniżej 25 metrów kwadratowych, zwiększenie odległości pomiędzy domami powyżej 4 pięter do w sumie 10 metrów z 8. Inne też ułatwienia dla budowania domów na cele mieszkaniowe, a także będzie zniesiony podatek od czynności cywilnoprawnych przy kupnie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Jaki jest harmonogram tych zmian? Jak rząd chciałby je wprowadzać? No wszystko chcielibyśmy wprowadzić jak najszybciej, tylko trzeba pamiętać, że część elementów ma charakter źródła swojego w rozporządzeniu, inne mają charakter w ustawie, więc wszystkie będą innym tempem wprowadzane. Te warunki techniczne, czyli odległości między budynkami, betonoza, też kwestia naświetlenia, akustyki budynków, to będzie można szybko wprowadzić moim rozporządzeniem i ono już jest gotowe. Teraz będzie szybko wprowadzić, ale czy to będzie dotyczyło tylko nowo budowanych obiektów, czy tych, które są w trakcie realizacji, czy coś może zostać, nie wiem, rozebrane nawet? Nie, absolutnie. Wszystkie przepisy muszą dotyczyć sytuacji na przyszłość. My nie możemy odsuwać budynków, które już stoją, ani wymagać, żeby ktoś dzisiaj realizował przepisy, których nie zakładał podczas przygotowywania inwestycji, więc absolutnie będzie dotyczyło nowych inwestycji, jeśli chodzi o te warunki techniczne, czyli można powiedzieć te parametry, które często widzieliśmy na ulicach i nas strasznie drażniły, na przyszłość to będzie wyeliminowane. Natomiast jest tam szereg rozwiązań, jak podatek chociażby, likwidacja dla pierwszego mieszkania, podatku czynności cywilnoprawnych i to jest ogromna korzyść, bo nie wiem, przy 450 tysiącach to jest 9 tysięcy złotych oszczędności. I to trzeba wprowadzić przepisami ustawowymi. A więc najpóźniej te wszystkie zmiany wejdą z początkiem roku. Te, które będą mogły wejść wcześniej, wejdą wcześniej. Na przykład zakaz cesji, już przygotowane przepisy, dołożone do kredytu 2%. Więc to wszystko równomiernie staramy się wyprowadzać, w zależności od tego, jaki jest stopień ich skomplikowania. Pan mówił, że to są zmiany rewolucyjne, ale niektórzy uważają, że to jest troszkę taki plasterek na ranę, że jednak one są zbyt mało odważne. Te 10 metrów, no to powiedziałbym, szału nie ma. No proszę pamiętać, że po drugiej stronie jest zupełnie inny interes, polegający na tym, że jeżeli zwiększamy odległości, to zmniejszamy możliwości zabudowy konkretnej działki. My nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której będzie powstawało też mniej mieszkań, ale będą one droższe, więc to trzeba wyważyć. Myśmy bardzo długo rozmawiali ze społecznikami, też stroną z budowlanki, od deweloperów i tak dalej. To jest pewnego rodzaju kompromis społeczny. Poprawiamy znacząco tę sytuację. Proszę pamiętać, że to rozporządzenie o warunkach technicznych latami nie było zmieniane. I to jakby nikt nie był w stanie, każdy zapowiadał, nikomu nie udało się tego zmienić. Więc to, że myśmy doszli do pewnego kompromisu i zmieniamy... Czyli konsultacje były tak z deweloperami, z samorządowcami, tak? Ale też społecznicy. Tomasz Narkun, za co mu bardzo dziękuję. Jan Śpiewak, za co mu bardzo dziękuję. Oni uczestniczyli w pracach nad tym projektem również. A czy nie jest też w tym wszystkim kluczowe prawo dotyczące z planów zagospodarowania przestrzennego? Czy tutaj nie tkwi jakaś patologia w niektórych sytuacjach? Czy tutaj nie ma zbyt dużej dowolności? Bo jak patrzymy na różne takie właśnie sztandarowe przykłady patodeweloperki, to chyba coś jest nie tak. To prawda. No, plany zagospodarowania to jest coś, o czym mówię już od dłuższego czasu, ale pozostaje to w rękach samorządów. Ja apelowałem i do prezydenta Trzaskowskiego, i do innych włodarzy, najczęściej dużych miast, żeby zdynamizowali pracę nad planami. My równolegle, już Rada Ministrów przyjęła ustawę o planowaniu przestrzennym, nowelizację, i tam wprowadzamy obowiązek planów ogólnych do 2026 roku. Więc już dłużej nie możemy czekać. Uznaliśmy, że do tego terminu plany w wszystkich miastach muszą się po prostu pojawić. Mamy jeszcze dwie propozycje, które niebawem też ogłoszę, dotyczące... Tak, te plany, nawet jak się pojawiają, to nie zawsze są sensowne. Tak mi się wydaje, bo skąd by się wzięła taka patodeweloperka? Tak, ale patodeweloperka wynika już z przepisów technicznych budowlanych, natomiast rzeczywiście jest tak, że gdyby było więcej terenów pod budownictwo mieszkaniowe, to one byłyby po prostu tańsze. I mieszkania mogłyby być tańsze nawet o 15%, jeżeli byłoby więcej działek pod budowę mieszkań. Dzisiaj kupuje firma budowlana działkę, jeżeli ma zapłacić za nią kilka milionów, to musi sobie to odbić w cenie mieszkań. Gdyby to kosztowało 15%, 20% mniej, od razu by się przełożyło na wartość mieszkań. Pan mówi, że bloki oczywiście nie będą rozbierane, ale co będzie z tymi mieszkaniami, które były budowane jako lokale użytkowe, a zostały mieszkaniami? Czy trzeba będzie to cofnąć? Tam jest wiele różnych sytuacji, ale w wielu przypadkach dochodzi do łamania przepisów już obecnie obowiązujących. Ja zleciłem głównemu inspektorowi nadzoru budowlanego kontrolę tego typu sytuacji. No nie może być tak, że ktoś buduje akademik, a później mieliśmy sytuację, w której z punktu widzenia klienta na ulicy były banery, które mówiły o tym: kup mieszkanie. Kupowały tam młode rodziny mieszkania. Zajrzeliśmy w dokumenty architektoniczne i budowlane. Okazało się, że to był akademik. Więc żeby obchodzić przepisy, szuka się innych form, jak lokale użytkowe, akademiki i tak dalej. No to jest skandaliczne. I te A myśli pan, że teraz też deweloperzy też znajdą jakiś sposób, żeby ominąć przepisy, bo przecież przepisy o tym, by nie budować kawalerek poniżej 25 metrów, to bodaj od 2018 roku obowiązują. I są doskonale obchodzone. No ale te przepisy, które proponujemy, że w ogóle lokalnie nie będzie można budować mniejszy niż 25 metrów, to uniemożliwia ten proceder. No chyba, że jest wejście z ulicy, prawda? Wejście do jakiegoś szewca na przykład. Dokładnie. No tutaj, jeżeli ktoś ma jakiś zakład kosmetyczny mały, fryzjerski i tak dalej, no tego nie ograniczymy. Natomiast będziemy kontrolować, bo proszę pamiętać, że w lokalach użytkowych nie można przebywać z zamiarem stałego zamieszkiwania. I to też jest łamanie przepisów, tylko że kontrola tu była słabo prowadzona. Więc my działamy dwutorowo. Zmieniamy przepisy, plusy będziemy to kontrolować. To inne pytanie. Będzie kolejna piąta edycja programu Mój Prąd. Do kogo ona będzie skierowana i co się zmieni w stosunku do poprzednich edycji? Każda edycja jest poprawiana, czyli coraz bardziej elastyczna i coraz, można powiedzieć, atrakcyjniejsza dla odbiorcy. W tej edycji kolejny nabór będzie polegał na tym, że mocno stawiamy na pompy ciepła. Zależy nam na tym, żeby wszystkie te piece emisyjne, ale też przede wszystkim te, które są na węgiel, z którym mamy problemy. Pamiętajmy państwo, że nam się naprawdę udało w tym roku, żeby tego węgla nie brakło, ale chcielibyśmy, żeby tych źródeł indywidualnych spalanych właśnie, gdzie się spala węgiel, było jak najmniej, bo węgiel musimy jednak importować, więc będziemy mocno stawiać i mocno dofinansowywać pompy ciepła. I jeszcze pytanie z zupełnie innej dziedziny. Kilka dni temu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski powiedział, że w styczniu został do pana złożony właśnie z jego resortu wniosek o nałożenie ceł, tu cytuję, przynajmniej na kukurydzę. No bo to Ministerstwo Rozwoju odpowiada za politykę celną. I co dalej w tej sprawie? Ten list został tego samego dnia przekazany do stałego przedstawicielstwa w Brukseli, później do Komisji Europejskiej. Ja później podnosiłem 2 lutego to na Komitecie do Spraw Polityki Handlowej, później na Radzie do Spraw Handlu, więc cały proceder trwa. Natomiast myślę, że pan wiceminister też wie o tym, bo ja z Henrykiem Kowalczykiem rozmawiam codziennie kilkukrotnie. Ta klauzula, o której mówi to pismo, ona nie ma zastosowania do kukurydzy. Tu nastąpiła pewna pomyłka i wyjaśnienie ze strony komisji też w tej sprawie, więc tej klauzuli artykułu 4 w stosunku do kukurydzy wykorzystać nie możemy. No dobrze, a jeśli chodzi o inne zboża, czy tutaj jakieś zmiany są możliwe, żeby uspokoić sytuację? No możliwe, oczywiście Komisja Europejska może wprowadzić takie zmiany, ale musiałaby to dotyczyć wszystkich krajów europejskich i można powiedzieć całego świata, bo to by działałoby w drugą stronę. Mamy tam porozumienie WTO, które mówi o tym, że na przykład handel pszenicą jest wolny na całym świecie i my od 2014 roku nie mamy żadnych ceł. Zarówno to, co płynie